co? No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 12 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Szefowa resortu funduszy ma dziś poinformować rząd o kontroli wydawania pieniędzy z KPO. Policja zrobi wszystko, aby osoby promujące ukraiński nacjonalizm odpowiedziały za swoje działania, mówi minister spraw wewnętrznych. Od września drożeje przegląd techniczny samochodu o 50 zł. Resort funduszy bada nieprawidłowości, premier nie wyklucza decyzji personalnych. Chodzi o wątpliwości związane z wydawaniem pieniędzy z KPO. Dziś ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma przedstawić rządowi informacje na ten temat. Premier zapowiada, że wyjaśnione będą wszystkie wątpliwości. Dwa tygodnie temu zdymisjonowana została szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Choć Donald Tusk mówi jeszcze o ewentualnych decyzjach politycznych. Chodzi o przyszłość w resorcie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski mówi o dymisji nie tylko Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale i premiera. Najlepszym, co mogłoby się w tej chwili wydarzyć dla Polski, byłaby dymisja rządu Donalda Tuska. Politycy opozycji są także za powołaniem komisji śledczej, choć zdaniem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w ich ustach nie brzmi to wiarygodnie. Zanim opozycja będzie powoływać komisję śledczą, to najpierw niech przychodzi na tę, na której jest wzywana. Raport w sprawie nieprawidłowości ma być gotowy we wrześniu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja zrobi wszystko, aby osoby promujące ukraiński nacjonalizm odpowiedziały za swoje działania, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chodzi o wydarzenia z sobotniego koncertu białoruskiego rapera na Stadionie Narodowym. W sieci pojawiły się zdjęcia i filmy pokazujące uczestników wydarzenia z flagami, hasłami i symboliką nawiązującą do ukraińskiego nacjonalizmu. Funkcjonariusze policji współpracują z obsługą Stadionu Narodowego celem identyfikacji tych osób. Jeżeli były to osoby, które nie dają żadnej rękojmi niełamania tego prawa na terytorium Polski, wdrożymy także procedury odesłania tych osób do kraju, z którego przybyły, i tej sprawy na pewno nie zostawimy. W związku z wydarzeniami na dwóch koncertach białoruskiego rapera policja zatrzymała łącznie 125 osób. Donald Trump potwierdził, że przybędzie na piątkowe spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce. Podkreślił, że ma nadzieję na konstruktywne rozmowy, ale zawarcie porozumienia pokojowego nie leży w jego gestii. Wciąż nie ogłoszono dokładnej godziny ani miejsca piątkowego szczytu. Amerykański prezydent odmówił podania szczegółów na temat tego, co uznałby za uczciwe porozumienie między Ukrainą a Rosją, ale ponownie zasugerował, że dojdzie do pewnej wymiany terytoriów. To spotkanie ma charakter sondażowy, trochę na luzie. Zamierzam porozmawiać z Władimirem Putinem. Chcę mu powiedzieć, że musi zakończyć tę wojnę. Do tego konfliktu nigdy nie powinno dojść, mówił Donald Trump. Amerykański prezydent dodał, że Wołodymyr Zełenski nie został zaproszony na piątkowe rozmowy, ale że zaraz po spotkaniu zadzwoni do ukraińskiego przywódcy, aby przekazać mu szczegóły. Donald Trump zapowiedział, że jeżeli uda mu się osiągnąć uczciwe porozumienie, ujawni je Wołodymyrowi Zełenskiemu i europejskim liderom. Kolejnym celem Białego Domu jest zorganizowanie następnego spotkania między prezydentami Rosji i Ukrainy lub trójstronnego szczytu wraz z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Pojemniki PCK na używaną odzież znikają z ulic. Umowę wypowiedziała firma, która zajmowała się logistyką i sprzedażą zbieranych tekstyliów, mówi Michał Mikołajczyk z zarządu CPK. Nowa rzeczywistość, która oznacza o wiele mniejszy dostęp do przedmiotów, ubrań, które będziemy wydawali potrzebującym, ale także i ograniczone środki finansowe na prowadzenie naszych działań, tych działań pomocowych, statutowych, które kierujemy do dzieci, osób starszych, ale także promując zasady bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, to będzie naprawdę nowa rzeczywistość. Nowe przepisy o obowiązkowej segregacji tekstyliów spowodowały, że do kontenerów ludzie zaczęli wrzucać ubrania coraz gorszej jakości, mówi przedstawiciel firmy Mateusz Wolechowski. Ta dobra odzież, którą zbieraliśmy do pojemników, zyski z niej pozwalały nam pokryć koszty utylizacji tej odzieży, która już była odpadem. Niestety w tej chwili jest tak, że zdecydowana większość to jest odpad, który trzeba zutylizować i pokryć tego koszty. PCK informuje, że nadal można przenosić czystą, zadbaną odzież do oddziałów organizacji w całej Polsce. Drożeje przegląd techniczny samochodu. Od września to będzie 149 zł. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele punktów diagnostycznych. Chcieliby opłata wynosiła 200 zł. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że konieczny był kompromis. Przyjmując ze zrozumieniem postulaty przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów, nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. To kwestia elementarnego bezpieczeństwa. Karol Rytel z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów powiedział, że cena przeglądu nie zmieniała się od ponad 20 lat. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja 84%. Też 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądały pojazdy. Resort infrastruktury przygotowuje nowe przepisy dotyczące kontroli pojazdów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A pan przyjechał pojazdem czy rowerkiem dzisiaj? Pojazdem. No, pojazdem. Norbert Michalak i Sport Seres. A pan rowerkiem? Nie, ja pojazdem, ale zbiorowym. Aha, no to rozumiem. To dobrze. To teraz przejdźmy do sportu. Na koniec czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy sypnęło golami. W Gdańsku Lechia zremisowała z Motorem Lublin 3-3. Jeszcze do 79 minuty gospodarze przegrywali 2-3. Wyrównującą bramkę zdobył Kolumbijczyk Kamil Omena. Po meczu niepocieszony był trener Motoru Mateusz Stolarski. Jestem rozczarowany naszą postawą, bo na jakości możesz stracić jedną taką bramkę. To się zdarza, piłka nożna to pojedynki i z jakiegoś powodu ci najlepsi są bardzo powtarzalni. Lechia Gdańsk strzela z tego, co ma najlepsze i strzela o przynajmniej dwie bramki za dużo. W tabeli wciąż prowadzi Wisła Płock, druga jest Legia Warszawa, a trzeci Radom jak Radom. Sorana Cristea zagra z Igą Świątek w czwartej rundzie turnieju w Cincinnati. W poprzedniej Polka nie grała, ponieważ wycofała się Marta Kostiuk. Ukrainka poddała mecz walkowerem z powodu kontuzji nadgarstka. Z Cristeą Świątek rywalizowała już czterokrotnie. Polka będzie zdecydowaną faworytką, ponieważ jeszcze nigdy z nią nie przegrała, tracąc raptem jednego seta. Po pierwszym dniu żeglarskich Mistrzostw Europy w klasie Ilka 6 Agata Barwińska zajmuje 11 miejsce. Zawody rozgrywane są w Marstrand w Szwecji. Liderką klasyfikacji generalnej jest Włoszka Chiara Floriani. Ponownie o sporcie za godzinę. A dziś, jeśli chodzi o pogodę, szykuje się bezchmurne lub prawie bezchmurne niebo jedynie po południu, a w zasadzie wieczorem. Na północy kraju tych chmur może być nieco więcej. Nie powinno dziś padać, powinno być za to letnio-wakacyjnie ciepło od 20 do 29, a nawet 30 stopni. Najcieplej w Lubuskiem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor Samsung 75 cali Neo QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Taniej o 500 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do rozmowy dziś o dobrych sąsiadach. No ale nie tylko dobrych, jak się okazuje. Dwie dwójki i 7 trójek. Kilka lat temu wyprowadziłem się na wieś z dużego miasta i z założenia szukałem nieruchomości, która nie będzie sąsiadowała z nikim. I muszę przyznać, że to znakomicie działa. Sprawdza mi się już właśnie od tych kilku lat. Sąsiedzi są w zasięgu kilkuset metrów. I naprawdę sytuacja jest idealna. Nie mam żadnych sporów oczywiście, ale jednak brak ich pomaga mi żyć w spokoju. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. No, czyli najlepszy sąsiad to taki, którego nie ma. Po raz kolejny pojawia się taka myśl w poradnej audycji. To aż tak źle jest z tymi naszymi sąsiadami? 22 i 7 trójek. Oczywiście zapraszamy, a o sytuacji mieszkańców TBS-ów. No, czyli wciąż w podobnym temacie. O tym powiemy za kilka minut. Fundacja Obywatel TBS przygotowała raport. Raport mieszkańców o systemie właśnie budownictwa socjalnego w Polsce. I on opowiada o sytuacji dość szczegółowo mieszkalnictwa społecznego w Polsce. Jak ta sytuacja wygląda? O tym powiemy już za kilka minut. A te kilka minut spędzimy w towarzystwie piosenki dnia. Po swych śladach, nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Potem wszystko się skończyło. Alko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Mimo wszystko. To Sarsa i tak, dobrze państwo poznali głos. Muniek Staszczyk, Sarsa i Tilaf w piosence dnia. Ona będzie dziś powracać na naszej antenie. A teraz wracamy do tematu budownictwa społecznego. Magdalena Nowak z Fundacji Obywatel TBS w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Już dzień dobry wiem, panu. Zostałem sprostowany. To nie Fundacja Obywatel TBS przygotowała raport, o którym będziemy rozmawiać. Przygotowała go przewodnicząca parlamentarnego zespołu odpowiedzialnego za te sprawy. Ale pani Magdo, co wynika z raportu, który też oparł się na rozmowach z mieszkańcami właśnie TBS-ów? Tak, chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że raport został stworzony po takim cyklicznych spotkaniach wielu organizacji i społeczników z całej Polski, którzy jakby zajmują się tematyką TBS-u w całej Polsce. I faktycznie jest to raport pierwszy taki w 30-leciu historii tego systemu TBS w Polsce. Oczywiście jest to raport okiem mieszkańców bardziej i mamy kilka głównych problemów. Nam tak najbardziej głównym problemem, który jest dla nas krytyczny, jest brak nadzoru i kontroli. Niestety system nie ma żadnego instytucjonalnego nadzoru. Mieszkańcy nie mają żadnego prawa do informacji. Nie mamy niestety żadnego wpływu na działalność spółek, zwłaszcza prywatnych TBS-ów. I mimo tego, że występują kontrole NIK-u, które wykazywały nieprawidłowości, to niestety nigdy one nie zostały naprawione. Nie mamy także reprezentacji mieszkańców w ogóle w spółkach, ale oczywiście to są też wielkie problemy finansowe, brak transparentności działań tego systemu, więc jest to dosyć szeroka skala problemu, ale to są też przede wszystkim jakieś zawiedzione obietnice, bo obiecywano nam wiele w momencie, kiedy wchodziliśmy w ten system, natomiast nie do końca jest to dzisiaj realizowane. Wydaje się, że z punktu widzenia mieszkańca najważniejszym problemem jest to, że może nie mieć wpływu na decyzję administratora budynku i w ogóle ma mało praw. Czy pani to by potwierdziła jako taki najważniejszy element? Zdecydowanie. Nie mamy tak naprawdę jako mieszkańcy żadnych praw. Mamy obowiązek płatności. Nie wiemy też, w jaki sposób są kalkulowane nasze czynsze. To jest bardzo duża bolączka, bo chcielibyśmy, oczywiście zgadzamy się, że podwyżki są zasadne i ceny rosną i tutaj nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast chcielibyśmy wiedzieć, z czego te podwyżki czynszów wynikają, z czego wynikają te nasze czynsze, kalkulacje. Niestety też został zastosowany mechanizm tak zwany wspólnego worka kredytowego, czyli płacimy tak naprawdę za kredyty wszystkich inwestycji, a nie płacimy za kredyt na daną naszą inwestycję, co powoduje, że tak naprawdę nigdy nie spadnie nam czynsz po spłacie kredytu. Co jest oczywiście bardzo niezasadne i bardzo tak naprawdę szkodliwe dla mieszkańców. I tutaj widzimy podstawową różnicę między właśnie TBS-ami, a takim budownictwem deweloperskim, gdzie jest jakaś administracja, zarządca budynku, ale tam wszystko odbywa się bardzo transparentnie. Tutaj brak informacji. Tak, zdecydowanie. Tutaj bardziej może bym porównała nie do rynku deweloperskiego, ale do rynku spółdzielni mieszkaniowych, które tak naprawdę trochę pracują na tej samej zasadzie i funkcjonują, natomiast spółdzielcy mają większe zdecydowanie prawa, mają możliwość jakiegoś takiego sprawdzania, co się dzieje w spółdzielni mieszkaniowej. My tak naprawdę walczymy o wszystko. No to wiemy już, jakie są te podstawowe problemy, chociaż przerażający jest to ten wspólny worek kredytowy, o którym pani mówiła. A co może się zmienić? Czy ten raport może przynieść jakiekolwiek zmiany? Liczymy na to, że tak. Mamy obietnicę ministra Lewandowskiego po spotkaniu właśnie z przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw TBS Jolantą Niezgodzką i mamy taką obietnicę, że we wrześniu, pod koniec września zostaną zaproponowane nowe zapisy do ustawy, właśnie biorące pod uwagę raport, który powstał. Więc bardzo liczymy na to. Co się wydarzy, nie wiemy, bo obietnic w ostatnich latach było sporo. Natomiast liczymy, że faktycznie coś zmieni się może, ponieważ jest to pierwsza taka sytuacja w Polsce, że w ogóle raport powstał. Mamy 30-lecie systemu TBS w Polsce, więc to jest najwyższy czas, żeby troszkę go uzdrowić. Magdalena Nowak z Fundacji Obywatel TBS opowiadała w Trójce o poranku o sytuacji mieszkalnictwa społecznego w Polsce. Padły tutaj nazwiska i padło hasło obietnica, więc my jako Trójka, pani Magdo, obiecujemy, że będziemy sprawdzać we wrześniu, czy ktokolwiek się z tych obietnic wywiązuje. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie. Dziękuję serdecznie. Samozwańczy Dzień Sąsiada dziś obchodzimy w porannej audycji w Trójce. Ten obraz sąsiada nie wyglądał najlepiej, biorąc pod uwagę ostatnie państwa głosy, telefony, ale to się może zmienić, 2 2 7 3. Ja chcę powiedzieć, że jestem daleko od domu, mój sąsiad wyprowadza i karmi mojego psa i 2 koty. Co prawda kiedyś mieliśmy sąsiadkę, która miała ksywkę Wolna Europa, wiadomo dlaczego, ale ja jestem zadowolona z moich sąsiadów. Jeżeli mnie słuchają, to bardzo ich pozdrawiam i wszystkich sąsiadów. Bardzo dziękuję. To pozdrawiamy sąsiadów, którzy wyprowadzają pieska i karmią 2 koty. Ale sinusoida z tymi sąsiadami, 2 2 7 3. Mam taką sąsiadkę, no ściska, wszystko chcę wiedzieć. Taki przykład podam, zakupiłem drewno opałowe, przyszła i zaczęło się przepytywanie. A skąd, za ile, jakie, czy suche? O, znamy to, znamy. Ja kiedyś wyrzucałem śmieci na osiedlu i w drodze tam popsuł mi się klapek, rozerwał. Więc musiałem jakoś doszurać jedną nogą do domu. Następnego dnia spotykam sąsiada na klatce, on pyta, no i jak noga? Ale o co chodzi? No bo pan tak kuśtykał ostatnio, czyli musiał widzieć z okna. Dobry sąsiad troszczył się. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Tydzień łazienek. Tonerła. Promocja na łazienki trwa. Tylko teraz zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydane na produkty do łazienki. Ceramikę, meble, kabiny i armaturę łazienkową. A do tego pożyczka w 10 ratach 0% od 500 zł w klubie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 0%. Sprawdź na onejraty.pl. Tonerła, póki promocja trwa. Regulamin promocji w sklepach i na leruamerleon.pl. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki ma dla Państwa Romuald Wójcik. Akcja ratownicza w kopalni Knurów w Szczygłowice. Nie ma kontaktu z jednym górnikiem. Wieczorem na poziomie 850 metrów doszło do wstrząsu. W tym rejonie przybywało 9 pracowników, 8 wycofało się o własnych siłach. W akcji bierze udział 7 zastępów ratowniczych. Policjanci i strażacy szukają 13-latki, która zaginęła w miejscowości Daleszewice pod Opocznem w województwie łódzkim. Poszukiwania rozpoczęły się po 3 nad ranem. Wykorzystywane są w nich drony i pies tropiący. W Bochni w Małopolsce płonie sortownia odpadów. Palą się m.in. opony. Na miejscu są strażacy z grupy chemicznej. Drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy, oświadczyli przywódcy 26 unijnych państw. Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy przez wszystkich szefów państw i rządów wspólnoty z wyjątkiem Węgier. Przywódcy zaznaczyli, że rozwiązanie dyplomatyczne musi także chronić interesy bezpieczeństwa Europy i zadeklarowali, że Unia jest gotowa do udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, a ich częścią musi być zdolność Ukrainy do skutecznej obrony. Kolejny serwis Trójca o 8:00. A to Romek ma pół godzinki, żeby przygotować serwis. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i ostrzeżenie dla kierowców. Będzie drożej. Kontrole techniczne samochodów podrożeją od września o 50 zł. Za obowiązkowy przegląd będziemy płacić teraz 149 zł. Od 21 lat cena nie była waloryzowana. Przez ten okres wzrosły niesamowicie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrosła inflacja 84%. Też 20 lat temu zupełnie inaczej wyglądały pojazdy. Mówi Karol Ryter z Polskiej Izby Kontroli Pojazdów. A prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych Waldemar Witek powiedział na naszej antenie, że takie badanie w Niemczech kosztuje nie 150, a 560 zł. Wykonujemy wszystkie te same czynności, co w krajach europejskich, tak? Czyli 500? Jeżeli 500 zł to byłoby ok? Chyba taka cena, która by satysfakcjonowała chyba przedsiębiorców. Jak zapowiada Ministerstwo Infrastruktury, niedługo mają się też pojawić nowe przepisy, które będą zobowiązywać diagnostów do tworzenia szczegółowej dokumentacji. Między innymi o tym temacie będziemy rozmawiać jeszcze w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Prezydenckie projekty ustaw już w Sejmie. Chodzi m.in. o projekt zerowego PIT-u dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, podwyższenie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. Ten drugi pomysł popiera ekonomista i prezydent Centrum imienia Adama Smyfa, Andrzej Sadowski, bo jak mówi, mimo inflacji od lat progi nie były waloryzowane. jeżeli jest progresja podatkowa, to należało przyjąć automatyczną zasadę indeksacji tej progresji podatkowej, a nie podejmować decyzję polityczną zdecydowanie spóźnioną i zarabiać na inflacji, która dodatkowo karze obywateli właśnie, którzy przez inflację wpadają w drugi próg podatkowy. Dodajmy, że koszty realizacji podatkowych propozycji głowy państwa według Rzeczpospolitej mogą wynieść od 54 do 125 miliardów złotych. Za niecałe dwie godziny już wspomniany informator ekonomiczny, dzisiaj z Rafałem Hirszem, współautorem audycji Wszystkie pieniądze świata, będziemy rozmawiać m.in. również o podatku od napiwków, a zatem zapraszam o 9.30. A co w pogodzie? A w pogodzie lato, wakacje, ciepło, nie pada, nic się nie dzieje. O sąsiadach dziś rozmawiamy w audycji porannej 2 2 7 3. Ja mieszkam w Łomiankach, a dokładnie w Dąbrowie Leśnej, w dzielnicy Łomianek i z każdej strony mam cudownych, wspaniałych sąsiadów, do tego stopnia rewelacyjnych, że nawet jednymi z sąsiadów parę razy wyjechaliśmy i to nawet za granicę do Włoch. Także takich sąsiadów jak ja mam życzę wszystkim. Dzięki sąsiadom po prostu to miejsce, w którym żyjemy jest piękniejsze, fajniejsze. Bo zły sąsiad może nam popsuć nawet najcudowniejszą lokalizację miejsca, gdzie mieszkamy. Gęsta zabudowa, przypuszczam, że nie wpływa pozytywnie na relacje. Wtedy bardzo dużo zależy od kultury, ale nawet jak jest coś nie tak, zawsze istnieje słowo przepraszam. A dwa, tak mówimy o ludziach, ale niestety, albo stety, myszki się wprowadzają do domu z pola, także również mam sąsiadki. Nie wiem, co z tym fantem zrobić. Myszki, sąsiadki, co z tym fantem zrobić? 22 7 3, oczywiście poleca się także w tej sprawie. Phil Collins w trójce za 26 minut 8. Za oknami pogoda taka, że o miesiącu, którego imienia nie wolno wymawiać, jeszcze nie chce się myśleć, ale niecałe 3 tygodnie zostały do końca wakacji. W sklepach już białe t-shirty na WF atakują z każdej strony, o zeszytach i długopisach nie wspominając. No to w sprawie wyprawki. Od lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski w ramach programu Dobry Start. Do tej pory zrobiło to już ponad 3 miliony osób. Karolina Gonet sprawdziła, komu przysługuje to wsparcie, jak je otrzymać i do kiedy trzeba zdążyć z wnioskiem. Plecak 200 zł, buty sportowe 180, zeszyty, kredki, farby. To dopiero początek listy zakupów na nowy rok szkolny. Program Dobry Start to wsparcie, które starcza na start, ale resztę kosztów trzeba dopisać do domowego budżetu. Do tej pory wnioski o 300+ złożyło już blisko 3 miliony rodziców, a łączna wypłacona kwota przekroczyła 634 miliony złotych. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać do końca listopada. Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację MZUS, Platformę Usług Elektronicznych EZUS, Bankowość Elektroniczną oraz portal Empatia. Te 300 zł rzeczywiście wystarczy, żeby skompletować taką wyprawkę? No nie, bo sam plecak kosztuje ponad 200. A gdzie są buty, podręczniki akurat nie, ale inne narzędzia szkolne? Za mało na wyprawkę, choćby kredki, piórnik, plecak, to już myślę, że 300 zł tylko za te rzeczy zapłacisz, a dodatkowo jakieś ubrania, buty, absolutnie, to za mało. Jak dziecko chce ładne, kolorowe, to nawet 4-5 zł zeszyt kosztuje. A jeszcze do tego obuwie i jakieś ubranie. Co jest najdroższe pani zdaniem? Plecaki, piórniki, niektóre mają kosmiczną wręcz cenę. Wiemy już, że ceny rosną szybciej niż marzenia o idealnej wyprawce, ale kto właściwie może liczyć na te 300 zł wsparcia? Dobry Start to wsparcie na każde uczące się dziecko do 20 roku życia. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. A w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Informacje o przyznaniu wsparcia rodzice i opiekunowie znajdą na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych EZUS, również wtedy, gdy złożą wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Czy to w pełni wystarczy? No można to minimum kupić, tornister, piórnik, natomiast na pewno nie jest to wystarczające, tak? No ale lepszy ryc niż nic. Ale są sklepy, gdzie jeszcze cały czas można w bardzo dobrej cenie kupić wszystkie przybory szkolne dla dzieci, szczególnie zeszyty, jakieś takie drobiazgi. Są sklepy, gdzie to jest naprawdę tanie. A czy ma już pani za sobą taką wyprawkę szkolną, czy dopiero przed? W tym roku moja córka, z racji tego, że idzie do pierwszej klasy, cierpi na syndrom starszej siostry, więc już od roku ma całą wyprawkę zrobioną. Łącznie z tornistrem. Czyli mam nadzieję, że się nie rozczaruje, ale wszystko przed nami. No, do września jeszcze daleko, ale o wyprawce szkolnej warto już pomyśleć. Karolinie Gonet, dziękujemy za porcję informacji, a właśnie do września, jeszcze w te ostatnie sierpniowe tygodnie, w porannej audycji o najważniejszych elementach przygotowania do roku szkolnego będziemy mówić nie codziennie, ale często. W Trójce Hej i Bezruch. Kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat się nie zatrzymał, jak to jest możliwe, przecież ciebie nie ma. Posiedzę tu, jeszcze wiruje nieopad tuż. Bez ruch nie trzyma w fryzach, inaczej się rozbierzmę. Jeszcze przez chwilę poczekam, by smutek mnie szczelnie wypełnił. Wstanę, gdy się przejaśni, gdy złożę się do kupy. Serce mam w rozsypce, ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Schyłek, lata i Hej i Bezruch, czyli wciąż czołówka, ostatnio drugie miejsce listy przebojów pierwsza trójka, głosowanie trwa na lpt.polskieradio.pl, a w porannej audycji trwa rozmowa o dobrych sąsiadach. Każdy miał jakieś zwierzątko i byliśmy do tego stopnia zaprzyjaźnieni, że wymienialiśmy się kluczami i powierzaliśmy opiekę nad zwierzętami. Tu taka anegdota, któregoś razu musiałam wyjechać i cedowałam ten obowiązek na córkę. Ona oczywiście zakodowała sobie, że kotem trzeba się opiekować, schodzi do sąsiadów, otwiera sobie drzwi kluczem, a tam ku jej zdumieniu sąsiad, wieczór, więc w dość swobodnym stroju, zdziwiony, oczy jak spotki, na co córka: ja do kota. I sąsiad, nie tracąc rezonu, mówi: a to bardzo proszę, kot już czeka. Pozdrawiam sąsiadów, cudowni ludzie. No pozdrawiamy również i pozdrawiamy kota też. Fontaine's DC, It's Amazing to be Young. Jaki piękny tytuł o poranku w trójce. A to już 11 minut do 8. Oczywiście pozdrawiamy wszystkie koty, wszystkie psy, wszystkie myszki, wszystkich zwierzęcych sąsiadów, a zwierzęcy temat dziś także o 8.13, o czym powie Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry, to prawda. Jeszcze można byłoby dodać foki i pandy. Naprawdę bardzo dużo gatunków, tak, których ochroną Morsy. I działaniami na ich rzecz zajmuje się także tygrysy. WWF Polska. Dzisiaj będziemy rozmawiać z prezesem tej fundacji, panem Mirosławem Proppę, właśnie o 25 latach, które w tym roku wypadają WWF w Polsce, ale tak naprawdę zaangażowanie tej organizacji w wymiarze międzynarodowym w Polsce jest znacznie dłuższe i o tym też pogadamy. Bo dużo mówicie o sąsiedztwie, a przecież naszymi sąsiadami są także zwierzęta, jest także przyroda i o partnerstwie trudno tu mówić. Ale może coś się kiedyś zmieni i o co między innymi WWF walczy. Mogę jeszcze jedną anegdotę o sąsiadach? Mhm, i Rysie. Wprowadzaliśmy się do nowego domu kilka lat temu, do klatki i w tym samym momencie z innego piętra tej samej klatki wyprowadzała się wtedy nieznana nam osoba, teraz bardzo bliska, i kota miała. i ten kot nie chciał z nią pójść, nie chciał się wyprowadzić kilkadziesiąt metrów dalej i po prostu wszedł do nas przez balkon i został, więc po latach mogę powiedzieć, że zyskaliśmy wspaniałą sąsiadkę, przyjaciela i ekstra kocura, który jest już teraz z nami, chociaż dzielimy się opieką. I żubry. Czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie, tak jak przerwana peta. Potem leci, tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na well done. Biorę WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Moje życie to nie film, chyba że akurat w nim, akurat dziś wystąpisz ty jak głupich min. Milion robię, byś nie powiedziała, muszę iść. No bo to ostatni raz, jak widzę cię w słońcu. Więc powiedz mi, czy masz czas siedzieć do zmroku. Chcę zapamiętać dziś na zawsze już każdy z biegów wokół twoich ust. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Ubuła lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo Fukaj, Kacperczyk, Potwory z szafy, czyli nowość w trójce. Ale na 8 minut przed siódmą zajrzymy do historii muzyki. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Ronettes, Be My Baby. Szarlatan popu i jego obsesja perfekcjonizmu, dzięki której powstał jeden z najbardziej przełomowych singli w historii. Na początku lat 60. XX wieku rynek muzyczny dynamicznie przyspieszył. Muzyka rozrywkowa weszła w fazę rywalizacji producentów, którzy próbowali narzucić swoje oryginalne brzmienie całej reszcie. Wśród nich był być może najwybitniejszy z tego grona – Phil Spector. W 1963 roku w biurze jego wydawnictwa Phyllis Records zadzwonił telefon. Słuchawkę podniósł sam Spector. Po drugiej stronie zaś była Estelle, 1/3 The Ronettes, dziewczęcej grupy wokalnej bez powodzenia próbującej się przebić na listach przebojów. Następnego dnia Spector spotkał się na przesłuchaniu z Estelle i występującymi razem z nią Needrom i Ronnie. W jednej chwili stracił głowę dla ostatniej z nich, zaledwie 19-letniej głównej wokalistki grupy. Jak się okazało niedługo później, z wzajemnością. Traf chciał, że Spector szukał właśnie odpowiedniego głosu do piosenki, która miała stać się kamieniem milowym muzyki pop i punktem zwrotnym produkcji muzycznej. Be My Baby. To właśnie tu świat na dobre dowiedział się, na czym polega technika tak zwanej ściany dźwięku. Przez studio Gold Star w Los Angeles przewinęło się kilkadziesiąt osób, w tym liczni gitarzyści, basiści i pianiści, ale także rozbudowana sekcja smyczkowa, niezliczeni perkusjonaliści i istny pułk chórzystów. Wśród nich znalazła się m.in. 17-letnia Cher. Najbardziej ikonicznym elementem utworu, może obok wokalu Ronnie, jest jednak jego partia perkusji zagrana przez legendarnego Hala Blaine'a. Co ciekawe, jego beat, kopiowany później w setkach innych piosenek, Tonight, powstał w wyniku pomyłki. Blaine'owi po prostu wypadła pałeczka, przez co pominął jedno uderzenie werbla. Gdy Be My Baby ukazało się na singlu w lipcu 1963 roku, wrażenie, jakie wywołało na innych muzykach, było nieporównywalne z niczym. Brian Wilson z The Beach Boys dosłownie nie mógł uwierzyć, że ktoś mógł stworzyć tak doskonałe nagranie i poświęcił całe miesiące studiując jego brzmienie. W końcu opublikował swoją odpowiedź na utwór Spectora, Don't Worry Baby. Ale to nie powstrzymało jego obsesji. Jeszcze kilka lat później potrafił godzinami słuchać tego jednego nagrania, nie będąc w stanie objąć umysłem spektorowskiego geniuszu. Piosenka do wyjaśnienia. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów, cena przed obniżką 13,64. Teraz 3,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 22,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Kamper spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień promocji 2 plus 1 za grosz. Kiełbasy paczkowane Morliny, różne rodzaje, w promocji 2 plus 1 za grosz. I olej rzepakowy kujawski 1 litr w promocji 2 plus 1 za grosz. 6,99 za sztukę przy zakupie 3 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback.